أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, az önce belirttik. El-Fevâidu Ziyâiyye, El-Kâfiye isimli İbnül Hacib'in eserine Nuruddin Abdurrahman bin Nizamettin Ahmet bin Muhammed El-Cami, vefatı 898, Nakşibendi tarikatına mensup İranlı bir alim, şair zat. Bunun El-Kâfiye üzerine yapmış olduğu şerhi inşallah okuyacağız. Peki. Radıyallahu teala anna ve ankum an kafetil müslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlarım. Elhamdü. Hamd. Evet. Elhamdü. Hamd. Şimdi tabi bu makamda biraz konuşmamız gerekiyor. Musannif Hazretleri kitabını öncelikle besmele ile başlatıyor. Değil mi? Kitabına ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Onun akabinde de Elhamdülillahi Rabbil Alemi diyerek, yani Elhamdülillah hamdele ile başlıyor kitabına. Kur'an-ı Azimüşşan'a iktidaen böyle yapıyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemi ile başlıyor. Evet, iktidaen bir kitabıyla Allah'ın kitabına uyarak ve o yüce lafızlarla teberrük ve teyemmün ederek kitabını besmeleden sonra hamdele ile başlatıyor. Şimdi bu elhamdü kelimesi, hamd tabi hamide yahmedu, hamdlerinden mastardır. Alime ya'lemu ilmenden, değil mi? Dördüncü baptan bir mastardır. Hamd nedir öncelikle? Şöyle bir tanım yapıyorlar hamda. El vasfu bil cemili alel cemilil ihtiyari min in'amin ev gayrihi. El vasfu bil cemili, güzel vasıflarla vasfetmek, nitelemek. Alel cemilil ihtiyari, İhtiyari olan güzellik üzerine. Min in'amin ev gayrihi. Nimet mukabilinde de olabilir. Nimetin, Cenab-ı Hak'tan ne gelirse hoştur, güzeldir. Cenab-ı Allah'ın ihtiyarıyla, izdirari olarak meydana gelen bir şeye hamd olmaz. Yani ihtiyari olan güzellik üzerine güzel vasıflarla vasfetmektir. Evet, şimdi hamd tabi mevridi itibariyle hususidir. Değil mi? Hamd mevridi itibariyle hususidir. Çünkü hamd dil ile yapılıyor. Dil ile yapılır. Cenab-ı Allah ne yapıyor? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfri ve dalalet, küfür. Bunların her şeye hamd eder. İnsan hasta olsa da hamd eder. İyi olsa da hamd eder, nimet geldiğinde de hamd eder, nikmet geldiğinde de hamd eder. Ama şükür öyle değildir mesela. Şükür nimet mukabilinde yapılır. Yani çünkü Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Şükür nimet mukabilinde. Bu itibarla hamd tabi ne oluyor o zaman? Umumi oluyor yani. Tamam. Mevrit itibariyle lisanla yapılıyor. Şükür ise, şükür dil ile yapılır, kalb ile yapılır, azalarla yapılır. Dolayısıyla o zaman hamd mevridi itibariyle, yapıldığı yer itibariyle hususi oluyor, dille yapılıyor. Şükür ise mevrit itibariyle umumi oluyor. Fakat müteallak itibariyle, yani hamd neye yapılır? Değil mi? Müteallak itibariyle hamd nimetin mukabilinde de yapılır, nikmetin mukabilinde de yapılır. Dolayısıyla ne olur? Hamd umumu oluyor. Şükür ise sadece nimet mukabilinde yapıldığı için hususi oluyor bu itibarla. Peki. Şimdi tabi bununla ilgili izharda da, kafiyenin başında da hep bilgiler veriliyor. Bir daha aynı şeyleri tekrarlamanın bir faydası yok. Şimdi gelelim buradaki elhamdüdeki lam. Elif lama, değil mi? Elif lam burada ne için olabilir? Bir, cins için olabilir. Değil mi? Cins için olabilir. O zaman ne demek? Cinsül hamdi. Hamd denen şey. Hamdın yani mahiyeti, hakikati neyse o. Veyahut da İstiğrak içinde olabilir. Değil mi? İstiğrak için olamaz mı? Olabilir. İstiğrak içinde olabilir. Yani küllül hamd. Ne kadar hamd varsa minel ezeli ilel ebedi, ezelden ebedi ne kadar hamd varsa hepsi. Hepsi kime mahsustur? Liveliyihi diyecek. Şimdi demek ki bu hamd makamında 5 tane şey var. 1. Hamid. Kimdir? Hüvel Musannif. O Musannif Hazretleri'dir. Hamid. Hamdi yapan. Değil mi? 2. El Mahmud. Hamd edilen. Hamd edilmiş olan kimdir? Allahu Subhanehu ve Teala. Cenab-ı Allah'tır. Bir de Mahmud-u Aleyh var. O da nimettir. Bir nimettir. Tamam. Bir de Mahmud-u Bih var. El Mahmud-u Bihi kendisiyle hamd yapılan o da ne? Elfazdır. Elfaz. Lafızlar. Peki hamd nedir o zaman? El emrul maneviyyü beynel hamidi vel mahmudi. Hamid ile Mahmud arasındaki manevi iş. Ona da ne deniyor? Hamd deniyor. Peki. Evet. Bunları söyledik. Şimdi burada bu Muharrem Hazretleri istirak için olmaz, ahdi için olmaz diyor. Ahdi için olmaz. Fakat yani ahdi için de olabilir yani. Biz çünkü hamdi Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz, sünnet-i seniyyede hamdi görüyoruz değil mi? Dolayısıyla hani Allah-u Teala'nın kitabında zikrettiği, Efendimiz Resulullah Efendimiz'in sözlerinde, buyruklarında söylemiş olduğu hamdler. Aleykümselam. Bunlar işte hepsi kime mahsustur? Bu Allah'ın kendi zatına yaptığı hamdler, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberlerin yapa geldiği hamdler, bütün hamdler liveliyihi. Evet, o hamdin velisine aittir. Yani elhamdu sabitun ev kainun liveliyihi. Evet, o hamdin velisine. Ne demek? Yani o onun sahibine. Hamdın sahibi kimdir? Velisi kimdir hamdın? Allahu Subhanehu ve Teala'dır. Allah-u Teala hamdin yegane sahibidir. Dolayısıyla bütün hamdler de Allah'a mahsustur. Ve salatu salat. Evet. Ve salatu salat. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dualar. Şimdi sallallahu dendiği zaman rahimallahu demektir. Sallallahu ey rahimallahu. Tamam. Salletil melâiketü veya sallel melâiketü, melekler salat etti demek istagferat, istagfera el melâiketü, melekler istiğfar etti demektir. Sallel müminûne demek, sallel müminûne, de'a el müminûne bil hayr, müminler hayırlı duada bulundular. Ve salatu salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dualar kimin üzerine olsun? Evet, ala nebiyyihi, o Allah'ın nebisi üzerine olsun. Ala nebiyyihi, ala nebiyyi veliyyil hamdi yani. Ala nebiyyi veliyyil hamdi. Hamdin velisinin nebisi. Evet, hamdın velisi. Allah'tır, onun sahibi, onun nebisi üzerine salat olsun. Şimdi gelelim burada tabii ala nebiyyü velil hamdi. Nebi nedir şimdi? Nebi. Nebi kelimesi bir, nübüvvet mastarından gelebilir. Nebiyyün kelimesi. Nübüvvet de mertefa'a minel erdi. Değil mi? Yerden yüksek olan. Nebvet, nübüvvet, nebvet mastarı, tamam, yüksek olan, yüce olan demektir. Peygamber de tabii, peygamberin şanı, şerefi bütün diğer mahluklardan nedir? Üstündür. O zaman olabilir. Nebvet mastarı, nübüvvet mastarı, bu iki türlü de olabilir. Nebvet, nübüvvet. Şimdi bununla peygamber isimlendirilebilir mi? Tabii isimlendirilir. Lirtifai şenihi ve gadrihi ala sairil kalbi. Tüm mahlukat üzerine yücedir. Peki o zaman ne oluyor? Fe'il, fe'il bir mana mef'ulu diyor. Fe'il. Nebiyyun, Nebi'nin kelimesi yani şanı yüceltilmiş cerih bir mana mecruh oluyor ya. Cerih ne demek? Yaralanmış. Mecruh manası. Tamam. Olabilir yani. Evet. O zaman ne oluyor? Mef'ul manasında oluyor yani. Mef'ul. Yüceltilmiş. Şanı üstün kılınmış. Merfu'ul kadri yani. Merfu'ul şe'ni. Şanı yüceltilmiş. Şanı yüksek kılınmış. Nebiyyun nebivun idi. Değil mi? Nebiyyun nebivun idi. Kad sebekat ihtahuma alel uhra bi sükunin kaydesine vavu ya yaptık. Nebiyyun oldu. Ya-i ula, ya-i saniye idgam ettik. Nebiyyun oldu. Peki. Bir de nebe mastarından gelebilir. Nebe ise haber demektir. Haber. Nebe haber demek. Oradan peygamber nedir? Münbir yani. Haber veren, muhbir. Muhbir-i sadık. Haber veren manasındadır. Tabi o zaman aslı nebi-ün oluyor. Nebi-ün. Tamam mı? Nebi-ün. Ala vezne ceri. Ceri vezni üzerine. Tamam. Birinci de yaptığımız aynı sabivun gibi, gabivun gibiydi. Gabiyun, gabivun. Nebi vun idi. Onu yaptık ilaline az önce. Değil mi? Bu ise nebi vun. Hemzedir. Hemze, ahirindeki hemze ya'ya kalbetmek caizdir. Ahirinde vakıf olmuş. Makabli ya'dır, sakindir. Hemzeyi ne yapar? Ya'ya kalbeder biliyorlar. Caizdir bu. Nebi yun oldu. Ya'yı ya'ya irgam ettik. Nebi yun oldu. Tamam. Bu da muhbir manasına yani muhbirun anillahi teala. Ya. Faildir bir mana fail oluyor o zaman. Fail bir mana fail. Şimdi tabi bu nebi kelimesinin lugavi şeyi budur. İstilahi olarak ise çok tanımları var. Nebi ile Resul bir midir, değil midir, birdir, değildir. İmam-ı Azam Hazretleri Ebu Hanife'nin Akaid Risalesi'nde Nebi, Resul birdir. Nebi Resul birdir. Yani ayrıma gitmiyor. Ama ayrıma gidenler var. Ayrıma gittikleri için ona göre tanımlar verenler var. Mesela Nebi şöyle tanımlıyorlar. İnsanın ba'atehullahu teala ilel halki litebliğü ile ahkam. Böyle genel bir tanım yapıyorlar. İnsan bir insandır ki ba'atehullahu teala ilel halki. Cenab-ı Hak onu mahlukata göndermiştir. Litebliğü ile ahkam. Hükümleri tebliğ etsin için. Hükümleri tebliğ etmesi için. Ya eyyühen nebiyyü bellig ma unzile ileyk. Değil mi? Resulü biraz daha hususi tutuyorlar. Diyorlar ki o da insan. Ba'atehu Allahu Teala ilel halk li tebliğ il ahkam. Velakin yekün lehu kitabun ve şeria. Kitap ve şeriatı vardır diyorlar. Dolayısıyla nebiden ne oluyor? Daha hususi olmuş oluyor. Bu görüşe göre. Resul nebiden hususi olmuş oluyor. Çünkü küllü Resulün nebi. Her Resul nebi oluyor. Ama vela aksa. Yani veleyse küllü nebiyin Resul'e. Her nebi Resul olmuyor. Kitap olması gerekiyor yani. Bayındır göre oluyor. Evet. İkisini bir kabul ediyor. Genelde maturidiler. Maturidi itikadına göre nebi Resul birdir. Sıkıntı da o zaman zaten uğraşmaya da gerek kalmıyor. Yani. Tamam. Ve ala alihi ailesi üzerine salat ve selam olsun ve ala ailesi, ailesi ve ala ehlihi demektir. Ehil kelimesi burada tabi he ne yapılmış? Hemzeye kalbedilmiş. Alun aslında ehlun idi. Değil mi? Hemzenin he'ye, he'nin hemzeye mahreci yakın olduğundan hemze ne yapılmış? He hemzeye kalbedilmiş. E'lun. Hemze sakin, makablu meftuh. Hemze elife kalbi alun oldu. Evet. Şimdi Ali tabi bir dar manasıyla alanlar var, bir geniş mana ile alan var. Al dar manasıyla alındığında Peygamber aleyhissalatü vesselam özel, kendi ehli beytidir sadece. Ama genel mana ile alındığı zaman işte tüm müminler o peygamberin aline girebiliyor değil mi? Hatırlarsanız leyse min ehlik. Nuh Aleyhisselam'a da ne demişti Cenab-ı Hak? İnnehu leyse min ehlik. O senin ailenden değildir. İman etmediğinin. İman eden ne demek? Yani peygamberin ehli oluyor yani. Evet ve ashabihi. Ve ashabihi. Evet ve onun ashabı üzerine de salat ve selam olsun. Cer ile atfediyoruz. Evet. Bu şimdi cem sahibun, sahibani, sahbun. Sahibun, sahibun, sahbun, eshabun. Evet. Mesela sahabiyyun, sahabetun. Sahabe onun cem'idir. Sahabiyyun müfrededir. Sahabiyyun, sahabiyyun, sahabetun. Sahabeler diyor bazen, sahabeler de sahabi. Sahabi müfrededir. Sahabi, sahabe cem'dir yani. Sahabeler dedi mi cem'ul cem oluyor yani. Cem oluyor. Evet, sahabenin tabi bir tanımı var şurada. Evet. Men ra'a, men ra'a, evet. Nebiyye aleyhisselam. Heh, en nebiyye aleyhisselam müminen. Mümin olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görendir. Veyahut da ra'ahu, onu gördü. En nebiyye aleyhisselam müminen. Veya Peygamber aleyhisselam onu mümin olarak gördü, değil mi? Şimdi bak ne kadar güzel bir tanım. Ama ne yaptı? Giriyor bu tarihimize. Yani ama kendisi görmedi peygamberi, değil mi? Ama Peygamber aleyhisselam onu mümin olarak gördü. İman şartı var. Yani. Sab olmak da iman şartı var. Evet. Evet. Öyle el ve ashabı ki el müteeddibine. Bunu cem okuyabiliriz. El ashab çünkü. El müteeddibine. Edeplenici, terbiyelenici, teeddüp. Yavaş yavaş edep kazanma. Teeddebe çünkü tefaül babındandır. Tekellüf var. Değil mi? Bir anda değil. Yavaş yavaş edepleniyorlar. Yani bir anda hadi bakalım. Hemen iman et. Hemen öyle değil. El müteeddibine. Buraya şimdi cem okuyabiliriz. El müteeddibine. Eshab ve al. Eshab dediğiniz sahabeler. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman efendim 114 bin sahabe olduğu söyleniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivayet 124 bin, bir rivayet 114 bin sahabe olduğu söyleniyor. El müteeddibine. İki tesni okuyabiliriz yani lafızlarına. Öyle al ve ashab el müteeddi beyni. Hem al hem de ashab teeddüp edicidirler. Değil mi? Edeplenicidirler. Biz genelde bunu el müteeddibine diye cem okuyoruz. Yani. Tamam. Cem okuyoruz. Evet. El müteeddibine edeplenici. Neyle edeplenici? Bi adabihi. Bi adabin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın edepleriyle edeplenici olan, tamam mı? El ve ashabına da salat ve selam olsun. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Onun nebisi, Habibi Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yolda edeplenerek, onun ahlakıyla ahlaklanarak İslam'ı bizlere kadar ulaştıran el ve ashabına da salatü selamlar olsun. Emma ba'du. Emma ba'du. Bazı nüshalarda ve ba'du vardır. Vav-ı iftidayıyledir. Emma ba'du. Bizim nüshamızda. Emma ba'du mehma yekün min şeyin yani. He? Minel hamdelet, minel besmeleti, vel hamdeleti, ve salveleti. Bunlardan fari olduk fehâvihi. Emma'dan sonra ne geliyor? Fa geliyor. He, fa geliyor. Emma ba'du imdi bundan sonra. Yani bu besmeleyi zikrettik. Hamdeleyi zikrettik, salveleyi zikrettik. Tamam. Evet. Fehâzihi şu. Şimdi fehâzi ile mahsusata işaret ediliyor. Değil mi? Fakat burada ne olabilir? Fehâzihi şu. Zihnimde tasarlayıp da kitabetine bed ettiğim, başlamış olduğum şey. Veya fehâzihi şu. Kitabetini tamamlayıp da mukaddimesini yazmakta olduğum şey. Değil mi? Fehâzihi şu. Nereye işaret ediyor? Mesaile. Mesaile. Peki bu mesail, bu mesail musannif tarafından yazılmış olabilir mi? Olabilir. Öyle değil mi? Çünkü dibacayı ekser ne yaparlarmış? Kitabı yazdıktan sonra dibaca yazarlarmış ona. Bir mukaddime. O zaman ne olur? Fehâzihi şu. Şu kitabetini tamamlayıp dibacesini yazmakta olduğum şey. Veyahut da fehâzihi şu. Henüz daha yazıma başlamadım ama zihnimde toparladığım bilgiler var. Zihnimde bir kroki oluşturdum. Bu kitabı şöyle yapacağım, şöyle şerh edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye zihnimde bir şey oluşturdum. He, işte bu aklımda tasarlayıp henüz kitabetine başladığım şey. Tamam mı? Bir kişiye işaret edebilirsin. Tamam. Şimdi eğer kitabetini tamamlayıp da mukaddimesini yazmakta olduğum şey olursa o zaman işaret hissi olur o zaman. Değil mi? Hissi olur. Yani şu kitabetini tamamladım, yazdım mesaili. Şimdi mukaddimesini başladım yazıyorum. Yok zihindekine olursa o zaman işaret zihni olur. Yani akli olur değil mi? İkisi de mümkün yani burada. İkisini de diyebiliriz. Fehâzihi şu. Evet aklımda hazır olan şeyler veyahut da kitabetini tamamlayıp mukaddimesini yazmakta olduğum şeyler nedir? Fevâidu vâfiyetin fevâidu vâfiyetün değil mi? Yumkin. Evet. Yecüzül vecihân. İki vecih yapabiliriz bunu. Fevâidu faideli bilgilerdir. Fevâidu. Cem-i faide yani. Faidenin cemisidir. Nasıratun adı nevasır. Değil mi? Faidetün faideten. Fevâidu. Evet, istifade edilen, istifade edilmesi gerekli olan bilgilerdir. Yani insana fayda veren, efendim, onlar bilindiği zaman insanın bir takım dereceler elde edebileceği, ilerlemeler elde edebileceği şeyler, fevâid. Bunlar zevâid değil yani bak. Bunlar fevâiddir. Öyle fayda, vâfiyetün, sıfat yaparsan, vâfiyetün, tammetün yani, tam. İzafe yaparsanız da fevâid-i vâfiyetin. O zaman ne olur? Mevsuf sıfatına izafe edilmiş olur. Fevâid-i vâfiyetin yani tammetün, kesîretün, la nuksâne fiyâ. Bunda bir noksan yok. Tam, yeterli, faydalı bilgilerdir. He? Neye? Neye? Neye yeterli? Yani vâfiyeye, vâfiyeye müteallıktır. Tamam mı? Neye yeterli? Bihalli. Lihalli bihalli. Şimdi bazı nüshalarda lamdır, bazı nüshalarda da bahtır. Tamam mı? Lihalli. Tamam. Bazı nüshalarda lihalli. Lihalli. Bazı nüshalarda bihalli. Yani lam olsa daha güzeldir. Değil mi? Lam olsa daha güzel. Ne için yeterli? Lihalli müşkilati müşkilat problemli yerler. Lihalli müşkilatil kafiyeti. El kafiye ismindeki kitabın müşkilatını yani insanlara kapalı kalan anlayamadıkları problem olan çözemedikleri yerleri çözümlemek için yeterli olan faydalı bilgiler. Yani bu kitabı okudu mu kafiye isimli kitaptaki problem müşkilat onun zihnine kalmaz. Tamam. Evet. Neye yeterli olan bir halli bağda okuyabilirsin yani. Ha. Anlıyor musun? Evet. Bağ. Bazı nüshalar lamdır, bazı nüshalar bağdır. Yani. Sıkıntı yok. Öyle kafiye kitabı ki el-kaineti lil-allame. El-kaineti yani sıfattır o. El-kaineti olucu. Lil-allameti allameye ait olucu. Değil mi? Min haytü telif. Yani, telif haysiyetiyle Allame'nin kitabı. O kainet ibadetlerdir değil mi? Yok. Sen takdir ediyoruz onu. El kaineti lil allametine. Allame'ye ait olan. Lil allame calmecun yani kafiyenin sıfatıdır o. Evet. Sıfattır. Hal da yapabilirsin. Tabi de sıfat olması uygun. Allame. Oradaki ta seni aldatmasın. O ta mübalağa içindir. Tamam mı? Mübalağa içindir. Ancak Allah-u Teala'ya tabi itlak edilmez. Te'nisi işar ediyor yani genelde. Değil mi? Allahu allamun denir. Allahu allametun denmez. Halbuki en mübalağ ile alim Allah'tır. Allahu allametun, Allahu allamun, allamul guyub. Yani o bir tenis orada tevehüm olabilir yani. Evet. Allame. Allame kimmiş? Bak. Huve men ehata el fununa vel usule. Fenleri, asıl usulleri, değil mi? Ulumu aliyeyi, ulumu aliyeyi hepsini cem eden kişi. İhat etmiş. Ve cema'a beynel menkuli vel ma'kuli. Menkuldur, makuldur. Nakli ilimler, akli ilimler hepsini toplayan kişi demektir. El müştehiri. Öyle allame ki el müştehiri. Bunu ismi fail sigasıyla okuyabiliriz. El müştehiri. Ellezî kâne müştehiren. Yani ellezî kâne meşhuren. Meşhur olan. İştehere. Aynı lazimi kullanımı vardır. Müştehir. Bir de taadiye kullanımı var. O zaman fetih de caiz denir. Lazım ve müteaddi olması mümkündür. Tamam mı? O zaman ne olur? İştehere. El müşteheri. Şöhret bulmuş, ünlenmiş. Elezikâne meşhuran. Meşhur olan yani. Nerede meşhur, müştehir? Fil meşâriki vel megâribi. Doğularda ve batılarda. Bak doğuda batıda demiyor. Doğularda ve batılarda. Niye? Çünkü her gün güneş ayrı bir yerden doğuyor. Her gün de ayrı bir yerden batıyor. Değil mi? O zaman meşrik mağrib değil, meşarık ve mağaribdir. Bütün doğular, bütün batılar, hepsinde. Ne kadar doğu, ne kadar batı varsa hepsinde meşhur olmuş allameye ait. Kur'an'da kâfi. Öyle geçiyor ya, meşarıklar, Anadolu, mağaribler. Evet. Peki. Kimdir o? Eşşeyhi, atfı beyan yapalım. Eşşeyhi, şeyh. O şeyh kim? İbnül Hacibi. Şeyh İbn Hacib Hazretleri. Bu lakapla meşhur olmuş. Böyle meşhur olmuş. Cemalüddin'dir ismi. Ama bu lakab ile İbn Hacib diye. Babası Hacip'miş. Haciplik bir görevdir. Efendim padişahların işte ne diyorlar ona? Kapıcısı değil de yani böyle bir üst düzeyde bir görevlidir yani o padişah. Özel kalem gibi bir şey. Özel yani. Kalem gibi bir şey yani. Bugün öyle denebilir. Mabeyin mi deniyor? Ne deniyor ona? Yani padişaha arz ediyor birçok şeyleri. Öyle o konumdaymış babası. İbnül Hacip. Tegammedehullah. Allah kaplasın onu. Tegammedehullahu. Allah-u Teala örtsün, kaplasın onu. Tamam mı? Tegammedehullah. Allah onu örtsün, kaplasın. Neyle? Bi gufranihi. Yani bi rahmetihi ve gufranihi. Rahmetiyle, mağfiretiyle, gufranıyla Allah onu örtsün. Ve eskene ve yerleştirsin. Kimi? Hü. Allah-u Teala Hazretleri bu Şeyh İbni Hacib Hazretlerini yerleştirsin. Nereye yerleştirsin? Buhbuhete cinanihi. Bu cümle-i itiraziye, cümle-i duayiyedir. Araya girdi şimdi. Değil mi? Ne yaptı? Bir duada bulunuyor. Buhbuhate cinanihi. Cinan cennetün. Cennetani cinan. Bir kesil cim. Bir de cenan vardır. Cenan o kalp demektir. El imanu. İman nedir? Tasdikun bil cenan. İkrarun bil lisan. İkrarun bil lisan. Dil ile ikrar. Tasdikun bil cenan. Kalb ile bil kalbi yani. Kalb ile tasdik. Anlıyor musun? Bu cimin kesriyledir yani. Cemu cennet, cennetin cemi. Ve bil fethi el kalbu yani. Fethi ile kalp manasındadır. Tamam. Buhbuhata ne demek? Buhbuhata ortası. Vasatına yani. En hoş, en güzel yerlere. Cenab-ı Hak onu yerleştirsin. Tam ortasına. Böyle ne çok kenarda, ne ötede, ne beride böyle tam güzel, en güzel, en hoş yere onu Cenab-ı Hak yerleştirsin. Nokta şimdi. Şimdi ne dedi az önce? فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَ. Bu kafiye kitabının problemlerini çözmeye yeterli olan faydalı bilgilerdir. Tamam. Öyle faydalı bilgiler ki Nazamtuha. Nazamtuha orayla bağlantısı bu. Tamam mı? Nazamtuha. Nazamtu nazmettim. Ne demek nazmettim? Cemaatu. Cem ettim, topladım. El fevaidel vafiyeti. O kafiyenin problemlerini çözmek için yetesi olan, yeterli olan faydalı bilgiler ya, onları nazmettim. Nazım, inciyi ipe dizmek demek. Yani bu faydalı bilgiler diyor, o kadar kıymetli, o kadar kıymetli, buna inci gibidir. Ben bunları bir inci dizen ustanın incileri ipe dizmesi gibi topladım diyor. Yani bu faydalı bilgiler böyle yabana atmayın diyor. Okuyanlar da çok önemli bilgiler. Nazamtuha nazmettim, cemettim. Ha el fevaidel vafiye. Bu faydalı bilgileri nerede? Fi silki takriri. Takrir ipinde. Silk o incilerin kendisine dizildiği ip demek. Tamam mı? Faydalı bilgileri neye benzetiyor? İnciye benzetiyor. Tamam, faydalı bilgileri inciye benzetiyor. O anlatım ipinde, anlatımdan bir ip oluşturuyor. Tamam mı? Düşün. Anlatım ipine diyor bu inci gibi olan faydalı bilgileri nazmettim böyle. Topladım. Yani ben buraya yazdığım bilgileri anlattım öğrencilere. Ben bunu anlattım. Önce dil ipinde, yani takrirde anlatmaktan mukarrirlik yaptım. Bu dersleri okuttum, anlattım ben. He? Anlatım ipinde. Mekniye mi oluyor o zaman? Tamam mı? Vellezî yüzkeru billisan. Takririne de dil ile zikredilir. Yani o dilimde bu bilgilerin hepsini sıraladım, topladım. Bu bilgileri öğrencilere arz ettim. Tamam. Bunları öğrencilere böyle verdim. Daha bitti mi? Hayır. Ve simdit tahriri. Ve simd o da silk manasında yine. O tefennün ediyor yani. Hep aynı kelimeleri kullanmıyor. Bezginlik olmasını. Ve simdit tahriri. Tahrir nedir? Tahrir. Hüvellezi yüktebu bil kalem. Kalemle yazılan. Hem yazı ipinde hem de anlatım ipinde bu faydalı bilgileri dizdim. Bu faydalı bilgileri hem anlattım hem de bu faydalı bilgileri yazdım. Yazı ipine de geçirdim. Anlatım ipinde de bunları hepsini dizdim, anlattım. Yani bu faydalı bilgileri hepsini takrir noktasında bir incinin kendisine dizildiği bir ipe, incilerin dizilmesi gibi bu faydalı bilgileri hepsini anlattım, verdim. Ondan sonra da bu anlattıklarımı da aynısını yazıya da geçirdim, yazdım. Kim için yaptım bunu? Kime yaptım? Ne için yaptım bunları? Lil veledil aziz. Lil veledi çocuk için. Nazamtu li. Tamam mı? Bu bilgileri ne için cem ettim, topladım? O lam nereye mutaallık? Nazamtuha. Nazamtuha lil veledi. Evet. O çocuk için mevlut, dünyaya gelmiş çocuk, öyle çocuk ki el azizi, aziz bir çocuk, değerli, fa'il burada bir manil mef'uldur yani, tamam mı? Anlıyor musun? Evet. Ful. Yani zekası ile, ahlakı ile, değil mi? Onun benzeri yok. La nazira lehu yani fi zeka. Zekada benzeri olmayan muazzez çocuk yani. İzzetli, yüce bir çocuk, fazilette, zekada, efendim, son derece zeka ile, fazilet ile mevsuf olan çocuk. Bu çocuk, kimdir bu çocuk? Şimdi lakabı geliyor. Ziyaiddin, Ziyaiddin lakabıyla mülakkab. Bu lakab kendisine, dinin aydınlığı, din için çalışıp dinin aydınlanması için, yani din için gayret gösteren Ziyaiddin. Dinin aydınlığı. Değil mi? Ziyaddin. Peki ismi nedir? Yusuf'e. Yusuf. İsmi de Yusuf'tur. Hafıza. Korusun. Muhafaza eylesin. Hü o çocuğu Allahu Subhanehu Cenab-ı Rabbül Alemin onu muhafaza eylesin. Neyden muhafaza eylesin? An eşyae, değil mi? An eşya, bir takım şeylerden bak. Bir takım şeyler ki mucibat-i telehufi ve teessüfi. Önce böyle okuyalım. Telehuf ve teessüfü gerektirici olan her türlü şeyden Cenab-ı Allah onu muhafaza eylesin. Telehuf, teessüf. Buna ikisi bir manadadır. Evet. Tamam mı? Telehuf, teessüf. Şimdi bir telehuf nedir? Üzüntü. Kaçan şeyden dolayı kişinin üzülmesi. Teessüf de kaçan şeyden gazapla beraber üzülmesi. Gazapla beraber, kızarak yani, kızmakla beraber. Yani ikincisi mübalağalıdır hüzünde yani. Esef yani teessüf hüzünde daha şiddetli. Gazapla beraber kızması. Şimdi bunun gerektirdiği şeyler, değil mi? Belki bunların gerektirdiği şeyler nedir? İşte hazin olması. Efendim hem dünyada hem de ahirette mahzun olması. Böyle şeylerden Cenab-ı Allah onu ne yapsın? Muhafaza etsin. Evet. Telehüfü ve teessüfü gerektirici şeyler. Böyle diyebiliriz. Yani telehüfü ve teessüfü, yani üzülmeyi, kızarak üzülmeyi gerektirici olan şeylerden Cenab-ı Allah onu gerektirecek şeyler nedir? İşte nimetleri elde edememesi, kaçırması, değil mi? Elde edememesi, efendim Allah'ın istediği şekilde olamaması, değil mi? Ha, bu tip şeylerden böyle, musibetlerden Cenab-ı Allah onu muhafaza eder. İki, an mucebatit telehuf. Mucebat yaparız onu. İsmi meful kalıbıyla. O zaman da telehufun ve teessüfün gerektirmiş olduğu şeyler. Telehuften gereken şeyler işte mahzuniyet, hazin olması. Bu Şarih bir kesil cimi tercih etmiş. Tamam mı? Yani bir takım şeyler ki tekunu sebeben li husuli telehuf ve teessüf. O güzel manadır. Telehuf ve teessüfün meydana gelmesini gerektiren şeylerde. Yani insanda telehuf ve teessüfün oluşmasını gerektirecek olan her türlü musibetlerden, belalardan, sıkıntılardan Cenab-ı Allah o Yusuf, Ziyavuddin Yusuf'u muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah bizleri de böyle muhafaza. Ve semmeytu. Bu nereye matuf? Nazamtuha ve semmeytu. Ve semmeytu isimlendirdim ha bu fevaidi. Semmeytu hâzihil fevaid elleti nazamtuha nazamtuha fî silki takriri ve simti tahriri lil veledil aziz Ziyavuddin Yusuf. Ziyavuddin Yusuf için hem yazı hem de anlatım ipinde dizmiş olduğum inci gibi, incinin dizilmesi gibi dizdiğim bu faydalı bilgileri isimlendirdim. Ne diye isimlendirdim? Bil fevaidi el-ziyaiyeti. Bil fevaidi ziyaiyye. Fevaidi ziyaiyye diye isimlendirdim. Yani müsebbebin sebep ismiyle isimlendirdim. Tesmiyetül müsebbebi, müsebbebin isimlendirilmesi neyle? Bismi sebep. Sebebinin ismiyle. Şimdi Ziyaddin Yusuf bu eserin yazılması için neydi? Sebep. Onun neticesi nedir? Bu kitap. Evet. Müsebbep. O sebepten meydana gelmiş, değil mi? Sonuç yani bu kitap. Bu sonuca, bu kitaba ne ismini veriyor? El fevaid el ziyaiye. Ziyaddin Yusuf'a ait olan faydalı bilgiler. Dolayısıyla bu ne oluyor o zaman? Tesmiyetül müsebbep. Müsebbebin isimlendirilmesi bismi sebep. Sebebinin ismiyle. Tamam. Zaten gerekçeyi de ortaya koyuyor. Ziyavuddin Yusuf'a mensup ait olan faydalı bilgiler diye isimlendirdim. Liyennehu hâzel velede. Çünkü bu çocuk lihâzel cem'i ve telifi lihâzel cem'i bu cem için yani bu cem nereye şeydir? Yazı, şey anlatımda, değil mi? Takrirata yani. Ve telifi ve yazıda. Yani hem bu anlatım hem de bu yazıya geçirilme için. Lihadel cem'i, bu bilgilerin toplanması ve telif ve tedvin edilmesi, yazılması için bu çocuk. Şimdi oraya dikkat edin. Ne gibidir? Kel illetil gâiyyeti. İlleti gâiyye gibidir. Dikkat et. İlleti gâiyyedir demiyor. İlleti gâiyye gibidir. İlleti gâiyye nedir? Mâ tekaddemen fit tasavvuru ve teahre fil vücudi. Tasavvurda önce, vücutta sonra olan demektir. Değil mi? Evet. Tasavvurda öncedir, vücutta sonradır. Peki o zaman buradaki illeti gaye nedir? Bu kitabın yazımındaki illeti gaye nedir biliyor musun? Nedir illeti gaye burada? Taallumu Yusuf hadel kitab el müellefi lehu. Kendisi için telif edilen bu kitabı öğrenmesidir. İllet-i gaye budur. Yusuf'un kendisi illet-i gaye olamaz. Çünkü kitap yazılırken bu bilgiler toplanan Yusuf mevcuttu. Değil mi? Peki o zaman tasavvuran önce, vücuden sonra olan nedir? Yusuf'un öğrenmesi. O zaman illet-i gaye burada taallumu Yusuf hadel kitap. Bu kitabı Yusuf'un ne yapması? Öğrenmesidir. Tamam. Şimdi bu 4 tane illet var. Bakın şurada yan tarafa bakın bakalım. Evet. Fa'lem, orayı bir okuyalım. Orası önemlidir. Fa'lem bil ki ennel ilele erba'un indahum. Ulemanın indinde illetler 4'tür. 1. El illetül fa'iliyetü. İlleti fa'iliye var. Evet. Fa'il. Değil mi? Ve hiye illeti fa'iliye nedir? Müellifu hazel kitap Abdurrahman Cami. Abdurrahman el Cami Hazretleri müellifu hazel kitap. Bu kitabın müellifi. Tamam. Vel illetül maddiyetü. Maddi illet. Maddi illet. O nedir? Ve hiye el elfazu ve kelimatül kitabı. El elfaz. Lafızlardır. Ve kelimatül kitabı. Bu kitabın kelimeleridir. Tamam. Vel illetü es-suriyetü. Surete ait olan illet var bize. Suret. Değil mi? Suret. Evet. Peki o nedir? Cirmu hadel kitab. Bu kitabın cirmi. Hacmi. Hacmi. Şu şekilde olması yani. Değil mi? Sayfalarının böyle olması, yazılarının böyle olması, dizgilerinin şöyle olması. Bu da sureti. Suretteki durumu. Tamam. Vel illetul gayyetu. İlleti gayye nedir? Bak önemli. Ve hiye taallumu Yusuf hâzel kitâb, bu kitabı taallüm etmesi ve iştigâluhu bihi ve bu kitapla ne yapması? Meşgul olması. Anlaşıldı? Evet. Peki. Şimdi bakın orada bir şey daha diyor. Kavlû kel illetil gâye. İlleti gâye gibi dedi. İlleti gâyedir demedi. İlleti gâye gibidir. Yani tekûnü oluyor bu illeti gâye. Mukaddemen alel fi'li tasavvuran ve muahharan vücuden. Muahhar olacak. Mesela bak, keculusi sultani ale serir. Sultanın, padişahın bir koltuğa oturması. Şimdi önce düşünüyorlar. Diyorlar ki padişaha bir koltuk yaptıralım. Tamam yaptıralım. Ne lazım? Buna bir marangoz lazım. Ondan sonra o koltuğun malzemesi lazım. Ondan sonra şekli şemaili nasıl projesi lazım. Ondan sonra yapıldıktan sonra padişahın gelip ona oturması. Mesela sen diyorsun ki bana bir rahle lazım. Niye? Düşünüyorsun önce, ben kitabımı koyacağım, üstünde okuyacağım. Bana bir rahle lazım. Düşündün, tamam. Düşündükten sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir neccara, marangoza. Diyorsun ki kardeşim bana şu tahtadan, illeti maddiye, şu tahtadan, şu ende, şu boyda, şu çekmeceli, bilmem neli bir rahle yap, ben üstüne kitabımı koyup okuyacağım. Burada illeti failiye nedir? Marangoz. Neccar. Marangoz. Tamam. İlleti maddiye nedir? O kerestesi. İlleti suriyesi nedir? O şekli şemal. Boyu şöyle olacak, eni böyle olacak, çekmeceli olacak, kilitli olacak, bilmem o. İlleti gayesi nedir? İlleti gayesi nedir? Senin üstüne kitabı koyup okuma. Bak, önce onu düşündün, ondan sonra o işlem bittikten sonra o senin amacın ne yapmış oluyor? Tahakkuk etmiş oluyor. Onun için burada şimdi Ziyauddin Yusuf bu makamda bak diyor ki ve emma Ziyauddin fi hazel makami leysa illeten gaiyeten. İlleti gaiye olamaz. İlahi gaye değil. Çünkü kitaptaki bilgiler ona aktarılmış, ondan sonra yazıya geçirilmiş. Yusuf mevcuttur. Değil mi? Bilakis nedir o? Bel bilakis, yani yüşbihuha, ona benziyor yani. Ha, illet-i gayeye benziyor. Min haysu sebebiyye. Sebebiyet itibariyle. Değil mi? Onun için... Eğer olmasaydı illet-i gaye mi olurdu? Ha, ben... Benim bir oğlum olacak da ona olunca, kafiyeyi okutacak. Olunca, ha, o olurdu. Ayrı. O illet-i gaye tam mı oluyor? Olur, olur. O zaman tam illet-i gaye olur. Önce bir çocuk olsun diye düşündün. Ona da bir kitap yazayım da benim adım okusun. O ayrı. Tasavvuran öncedir, vücuden sonra. Ama burada tasavvuran önce olsa bile vücuden sonralık yok. Vücuden de oradadır yani. Değil mi? Felide kâle şârihu rahimullah rahmeten vâsiyah kel illetil gâiyye dedi. Anladın? Onun için illeti gâiyye gibidir. İlleti gâiyyedir demedi. İlleti gâiyye gibidir söyledi. Anlaşıldı? Çünkü vakıda, gerçekte illeti gâiyye taallumu Yusuf'tur. Yusuf'un taallumudur. Taallum sonradır. Taallum sonradır tabi. Önce düşündü taallum etsin diye, ondan sonra yazdı. Tamam. Taallum da sonra oluyor. Ama nefsu Yusuf feyye mütekaddimetün fihima. Hem tasavvurda hem de vücutta öncedir. Tamam. Anlaşıldı. Onun için Yusuf'un zatı illeti gayi olamaz. Bu sınıf hazretleri işte onun için teşbih yoluyla, tarikiyle kel illeti gayiye dedi. Tamam. Tahkik yoluyla demedim. Tahkik yoluyla o zaman da muzaf hasfedilmiş olur yani. Ha? Yine bir takdir edeceksin yani. O benzeyendir diye. Anlaşıldı. Peki. Bu da sonra dua cümlesidir. Nefa'ahu Allahu Teala biha bihadil fevaidil vafiye. Bu vafiye olan, tam olan bu faydalı bilgilerle Cenab-ı Allah onu müstefid eylesin. Ona menfaatler versin, fayda versin. Daha kime? Sadece çocuğum için yazmadım. Vesairel mübtediine. Diğer bu nahv ilmine iptida eden diğer tullaba, diğer taliplere de Cenab-ı Allah menfaatler ihsan eylesin. Ama min beyan geliyor. Dikkat et, mübtediin derken yeni bu ilme başlayan min eshab-ı tahsil. Tahsil eshabından olan. Tahsil etmek için, bilgi öğrenmek için bu kitabı eline alıp okuyan mübtediine, bu kitaba iptida eden, başlayan, şuru eden, girişen diğer talebe-i kirama da Cenab-ı Allah faideler ihsan eylesin. Özellikle dedi ki min eshab-ı tahsil dedi. Dikkat ediyorsun. Yani müteallimden de eshab-ı tahsil olanları diyor. Çünkü bir de ne vardır? Bazısı da bir kitabı okur. Amacı nedir? Onu tahsil etmek değil. Yani bir bilgi almak amacıyla okumaz da ne için okur? Bakalım ne yazmış bu buraya? Yazabilmiş mi? Acaba doğru mu yazmış? Değil mi? Yani bazı sanat erbabı vardır mesela. O bakar. O bakar, eksik görmek için bakar. Öğrenmek için bakmaz. Değil mi? Öğrenmek için gayesi yok. Amacı nedir? Tenkit etmek. Ashab-ı tenkitten değil. Yani ashab-ı tenkit değil. Ashab-ı tahsilden. Ashab-ı tahsil bu ilmi öğrenmek isteyip bu kitabı eline alıp okumaya başlayan kimselere Cenab-ı Allah ne yapsın? Faydalar ihsan etsin. Ve ma tevfiki benim muvaffak olmam değildir. Ve ma kevni muvaffakan benim muvaffak kılınmam değil. İlla bi me'unetillah değil mi? İlla billah illa bi'avnillah yani. İlla bimeunetil. Ancak Allah'ın desteğiyledir. Ve huve o Allah hasbi yani kefa. Kifayet eder. Yeter. Hasbi kefani bana yeter. Tamam. Fi cemi'in mühimmati. Bütün işlerimde, bütün isteklerimde bana yeten Allah'tır. Ve ni'mel vekilu. Ve ni'mel vekil. Ne güzel bir vekildir. Mahsus nerede? El mahsusu bil medih. Mahzuf. Allahu Subhanahu ve Teala. Evet. İ'lem böyle bir girizgah olsun. Böylece başlamış olalım. Peki cümlemizden.